Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλωσορίσατε στη σύναξη των φίλων της Νίκης. Θα παρακαλέσω όπως σε κάθε σύναξη να σηκωθούμε να γίνει προσευχή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κλείδος και σώσον αγαθητάς πηχάς ημών. Αμήν. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Εδώ είναι το κόμμα Νίκη. Να το γνωρίσουμε λίγο το κόμμα Νίκη. Είναι μια συνέλευση του, μια συγκέντρωσή του στη Βέρεια και είναι εκεί ένας αρχηγός της εκδήλωσης ο οποίος καλεί τον κόσμο να συγκεντρωθούν και να ξεκινήσουν και κάνουν προσευχή, όπως στο σχολείο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινάμε και εμείς με το κόμμα Νίκη, γιατί πρέπει να μάθουμε, είναι πρώτο μπυλόν το κόμμα Νίκη. Εμφανίστηκε ξαφνικά, το ανίχνευσαν όπως λένε οι δημοσκόποι, το βρήκαν εκεί καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά μέρες πριν τις εκλογές και είναι λίγο πριν μπει, 2,9 είχε. Οπότε θα δώσει τον υπέρτατο αγώνα να μπει και αυτό στη Βουλή. Χρειάζεται. Βεβαίως, από αυτή τη Βουλή δεν μπορεί να λείπει το κόμμα Νίκη. 9-10 βουλευτές με προσευχές. Είναι ένας θεολόγος ο ηγέτης του κόμματος, λέγεται Δημήτρης Νατσιός. Ήταν ένας διευθυντής σχολείου εδώ στην Κατερίνη πριν από χρόνια, ονόματι Γιώργος. Κάθε πρωί πήγαινε στο σχολείο και έλεγε στους συναδέλφους του «Χριστός Ανέστη». Κάποια στιγμή ο υποδιευθυντής φίλος του ήταν, του λέει «Δεν βαρέθηκες ρε Γιώργο να μας λες κάθε πρωί Χριστός Ανέστη?» Απάντησε αυτός ο άνθρωπος: «Όχι, δεν βαρέθηκα να λέω Χριστός Ανέστη. Εσείς δεν βαρέθηκατε να λέτε 365 μέρες καλημέρα, που δεν είναι σίγουρο αν θα είναι καλημέρα. Αλλά τουλάχιστον λέγοντας Χριστός Ανέστη έχεις τη βεβαιότητα της αιωνιότητας. Είναι σίγουρο αυτό». Έχεις τη βεβαιότητα της αιωνιότητας. Είναι σίγουρο αυτό. Explotando el pueblo sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Αυτός ο άνθρωπος ήταν γαμπρός μου, ήταν της αδελφής μου άντρας. Εκοιμήθη πριν από 4 χρόνια, ονόματι Γιώργος Παπαδόπουλος. Θεός χωρέσει. Θεός χωρέσει τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Είναι ο γαμπρός του, ο οποίος έκανε όλα αυτά στο σχολείο. Ήταν καθηγητής, τα ακούσαμε. Λογικά και επικρατεί λογική και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Διότι έλεγε εκεί στους συναδέλφους του Χριστός Ανέστη, του λέγαν «Τι το λες, δεν βαρέθηκες? Όχι, εσείς γιατί λέτε καλημέρα?» Και έβγαλε μετά και το συμπέρασμα του: «Και που λέτε καλημέρα, δεν ξέρετε πώς θα πάει η μέρα». Πολύ σωστό. Ενώ λέγοντας Χριστός Ανέστη, εξασφαλίζετε την αιωνιότητα. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία να το καταλάβω εγώ. Το κατάλαβαν αυτοί που το ψήφισαν. Μάλλον δεν το κατάλαβαν ούτε αυτοί, αλλά δεν το ψάχνουν. Μια μικρή λεπτομέρεια. Και άλλα τέτοια θα ακούσουμε και στην πορεία κάποια. Τους έχουμε εντοπίσει, είναι πελάτες μας κανονικοί. Ελπίζω να βγουν και στη Βουλή, να τους έχουμε κανονικά. Θα περάσουμε καλά. Είναι κάτι σαν το Βελόπουλο, αλλά χωρίς τελοπών. Είναι λίγο πιο με λιγότερες γωνίες από ό,τι κατάλαβα από αυτά τα λίγα που άκουγα. Καθόμουν χτες και άκουγα ομιλίες του Νατσιού και έβλεπα συγκεντρώσεις των μελών του συγκεκριμένου κόμματος. Είναι σαν Βελόπουλος χωρίς πολλές γωνίες μέχρι στιγμής. Βεβαίως πιστεύει διάφορα πολύ ωραία, θα τα συναντήσουμε στην πορεία. Θα πάμε στους άλλους που τους ξέρουμε πάρα πολύ και είναι με γωνίες και με αγωνίες. Εμείς από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε αυτή την μεγάλη νίκη με πολύ μεγάλη σεμνότητα. Το τελευταίο που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα είναι αλαζονία από τους πολιτικούς και ίση. Μπορώ να σας πω ότι από χθες αισθανόμαστε όλοι μας τη Νέα Δημοκρατία ένα δέος μπροστά σε αυτό το αποτέλεσμα. Καλά εσύ δεν μου έλεγες τώρα ότι φυσικά σεζόν, παίζω τώρα. Το οποίο για μας είναι μια εντολή να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για να λύσουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Άλλη και τη άλλη για μένα και για το βασιλιά μας. Το πάτος μας είναι 31,6. Και θέλω σε όλους να τους διαβεβαιώσω ότι αν πράγματι μας δώσουν πάλι αυτή την ευκαιρία, θέλω να το πιστέψουν ότι θα σκιστούμε για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Παραγιά μου, δεν το πιστεύω. Θα σκιστούνε. Εδώ είναι διαβεβαίωση. Χτες βράδυ βγήκε στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Δελτίο, ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας διαβεβαίωσε ότι θα σκιστούν, ότι δεν νιώθουν έπαρση και διάφορα άλλα τέτοια. Βγαίνουν με ένα ύφος χαμηλά, κοιτάνε το βλέμμα τους, ρίχνουν και λίγο τη φωνή, να μην φανεί ότι έχουν έπαρση και να πάρουν στις εκλογές το 40-39, πόσο θα πάρουν, 38, δεν ξέρω πόσο. Και μετά θα αρχίσει το μεγάλο τρελό γλέντι, γιατί θυμόμαστε και την προηγούμενη θητεία. Πόσο μετρημένοι ήταν και πόσο προσεκτικοί σε τέτοια θέματα. Τώρα που θα έχουν και διαφορά από τον δεύτερο, θα ξεσαλώσουν κανονικά. Και εγγύηση όμως όλων αυτών που λέει ο Άδωνης εδώ, της σεμνότητας, του δέους, της μη ίησης και διάφορα άλλα τέτοια, είναι ο αρχηγός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το πω ανοιχτά. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Καταπληκτικό. Το πάτος μας είναι 31,6. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Θα σκιστούμε για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Της ελίτ και της διαπλοκής. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Τώρα έχει δίκιο ο Άδωνης εδώ, ταιριάζει απόλυτα με αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος που ακούγεται αυτή η γλυκιά φωνούλα που λέει ο πάτος μας είναι 31,6 είναι ο Πολάκης. Ο Πολάκης από μια συνέντευξη τις προηγούμενες μέρες πριν τις εκλογές, που τότε προέβλεπε νίκη, πρωθυπουργία, αυτοδυναμία, προοδευτική διακυβέρνηση και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες λέξεις. Με φόρα από το Ηράκλειο και εσείς, γιατί είναι της μόδας. Μεγάλη φόρα όμως. Μεγάλη φόρα. Πολύ δηλαδή... μεγάλη. Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έλα με φόρα. Πόση φόρα. Δηλαδή ήταν μια συγκέντρωση τουλάχιστον τετραπλάσια, μην πω πενταπλάσια. Σιγά από την το μολιό τραβάτε. Δεν τραβάω τίποτα. Δεν τραβάω τίποτα. Χθες ήταν μια συγκέντρωση από τα παλιά. Πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δική μας του 19 και τετραπλάσια, πενταπλάσια από τη συγκέντρωση του Μητσοτάκη, η οποία τους μάγκωσε μέσα στο κυποθέατρο Νίκος Καρατζάκης. Και ήταν και είχε και παλμό. Και νομίζω ότι πλέον η στροφή έχει γίνει. Σας ευχαριστώ. Και το αποτέλεσμα της Κυριακής το βράδυ θα στείλει όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες στο σπίτι τους. Όλες. Όλες. Πήγαν όλες. Κουβά. Εδώ είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος προεκλογικά βεβαίως λέει ότι θα πάμε πολύ καλά και έβγαζε το συμπέρασμα από τις συγκεντρώσεις που έγιναν κάτω στην Κρήτη. Και είδα και πολλούς συναδέλφους, φίλους, όλων των κομμάτων να βγάζουν συμπεράσματα από τις συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα ο Τσίπρας είχε μεγαλύτερη συγκέντρωση από το Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια. Του Μητσοτάκη συγκέντρωση στην Αθήνα ήταν σαν να είχε βγει μια μεγάλη παρέα για καφέ. Φαινόταν στο Θησίο, ήταν ωραίο το πλάνο με την Ακρόπολη, αλλά είχε χιλιάτομα. Τα είχαν διασπείρει κάπως, ήταν και τα πλάνα έτσι πολύ κοντινά. Ο Τσίπρας είχε μεγαλύτερη. Έχασε 20 μονάδες. Το ΚΚΕ έχει μεγαλύτερη και από τον Τσίπρα όμως. Αλλά πήρε 7. Θέλω να πω, δεν είναι μέτρο σύγκρισης. Και πάντα έχει το ΚΚΕ μεγάλη συγκεντρώση, γιατί έχει τον κόσμο που έχει μια εξοικείωση με το δρόμο και τις πλατείες. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης συγκεντρώσεις. Παρόλα αυτά, ενώ έχει βγει το συμπέρασμα δεκαετίες τώρα, πάνε όλοι και μετράνε τις συγκεντρώσεις και βάζαν φωτογραφίες και να νικάμε, τραβηγμένο από τα μαλλιά, παροχημένο από τα μαλλιά. Κανείς δεν δίνει σημασία σε αυτά παρά μόνο όσοι είναι στα social media, σε ένα στημένο τελείως παιχνίδι εντυπώσεων. Να ακούσουμε τώρα για τον πάτο. Όπως τον περιγράφει ο Πολάκης. Και εγώ θα πω, ακόμα να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έχει πάρει 37-38% ή 36%. Σιγά, σιγά με το 37%. Καλά, καλά, σιγά, εδώ θα είμαστε. Καλά, εδώ θα είμαστε. 37%, δηλαδή σιγά θα είμαστε και 40%. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Σιγά. Χαλαρώστε, χαλαρώστε. Εγώ χαλαρώσει. Μα πώς τώρα, 37%. Εγώ βλέπω τι συμβαίνει στην κοινωνία. Ούτε 28 δεν σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Εντάξει, να πούμε 4 μονάδες πάνω, 5 εντάξει, αλλά 10. Ακούστε, κύριε Παπά. Εμείς ξεκινάμε, ο πάτος μας είναι το 31,6. Σας ευχαριστώ. Το 19. Ακριβώς, ο πάτος μας είναι αυτός. Δεν πάει παρακάτω από εκεί. Μόνο πάνω πάει. Και το πόσο πάνω έχει, δεν έχει όριο. Το πόσο πάνω δεν έχει όριο. Το πόσο πάνω δεν έχει όριο. Άναψα κερί στην εκκλησιά. Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους. Για να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Το πάτο. πάτος μας είναι 31,6. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Αυτό ήταν ο πάτος. Όπως λέει ο Πολάκης, έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα πηγαίνανε 3, 4, 5 μονάδες πάνω. Δεν ξέρω αν τα πίστευε ή αν τα έλεγε για να... για τους γνωστούς προεκλογικούς λόγους να επηρεάσει κόσμο. Νιώθω ότι τα πίστευε και ο τρόπος που τα λέει. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται σε αυτό το κεφάλι. Όταν πιστεύεις, βλέπεις λίγο, μιλάς με την κοινωνία. Ξέραμε όλοι περίπου τι θα γίνει. Δεν περιμέναμε την 20, αλλά δεν περιμέναμε την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Το Μητσοτάκη σε ένα 35-36 φαινόταν ότι εκεί θα κινηθεί. Όχι επειδή το έλεγαν οι δημοσκοπήσεις, λίγο να μιλήσεις και με έξω από κόμματα ανθρώπους, το καταλάβαινες. Θέλαν αυτή τη σιγουριά που βλέπανε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν τους έλεγες τι εννοεί σιγουριά, χανόντουσαν, αλλά δεν έχει σημασία. Πήγε το 40 εκεί, εδώ λοιπόν ήταν ο πάτος 31, δεν θα πέφταν κάτω και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία που τα λέγανε πριν τις εκλογές και μέναμε όλοι κολόνες. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πολύ μιλούσαμε γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι κάνει αυτός ο λαός. Να είπα εγώ για το κόμμα Νίκη και στέλνει ένας ακροατής και εγώ αγανάκτησα κύριε Καλαμούκη. Κατεβαίνει το κόμμα Νίκη στις εκλογές χωρίς να σας ρωτήσει, είναι και χριστιανία, παράδεκτο. Δεν αγανάκτησα που κατεβαίνει το Νίκη. Τα αντίθετα είπα. Να μπει στη Βουλή. Είναι ωραίοι. Τους κατάλαβα. Είναι πελάτες μας εδώ. Κοιτάμε και λίγο τη δουλειά μας όλοι εμείς. Θα δώσουν υλικό. Και είναι ο αρχηγός πολύ καλός. Φαντάζομαι αν μπουν και άλλοι 10 βουλευτές. Εκεί θα έχουμε υλικό. Το Δελφινάριο θα είναι πρώτη δημοτικού. Δεν θα προλαβαίνουμε εδώ. Θα πάρουμε και δεύτερη ώρα να γεμίζουμε. Θα είναι Βελόπουλος. Μάλλον θα είναι. Θα είναι Νίκη. Μάλλον θα είναι. Αν μπήκε καμιά ζωή, Βαρουφάκη δεν ξέρω, αν μπήκε καμιά ζωή με τους βουλευτές, θα έχει ποικιλία το κοινοβούλιο. Η δημοκρατία δηλαδή θα είναι στα καλύτερά της, η εκπροσώπηση. Για σατυρικές εκπομπές θα έχουμε υλικό. Για τη ζωή έξω δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα. Οπότε τουλάχιστον φροντίζουν για τη σάτυρα σε αυτόν τον τόπο, κάνουν ό,τι μπορούν. Και πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας. Έχω μάθει στις δύσκολες στιγμές να αναλαμβάνω την ευθύνη και να μην εγκαταλείπω τη μάχη. Είμαι εδώ. Άναψα κερί στην εκκλησιά που αύριο καπρός θα σε ντυμένος. Είμαι εδώ. Παρακάλεσα την Παναγιά για να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Δεν θα εγκαταλείψω ούτε τώρα. Στη μέση μάλιστα ενός δύσκολου αγώνα. Σας ευχαριστώ. Το ευχαριστώ το λέει ο Μητσοτάκης. Σταμάτα. Το ευχαριστώ το παιδιά το Μητσοτάκης και ευχαριστεί. Δεν ξέρω αν έχει στείλει ανθοδέσμες. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας μας διαβεβαίωσε χθες ότι θα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό το θεώρησε καλό. Εδώ ήτανε και πήγε 20. Επειδή ακριβώς ήταν εδώ. Αυτός ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εδώ. Αυτό το κόμμα και ο κόσμος δεν πολύ γούσταρε από ό,τι φάνηκε. Από το 32 να τον ρίξει το 20 και έβγαλε τον απέναντι που επίσης ήταν εδώ και του έδωσε 40. Αλλά θα κρατήσουμε από αυτό το πολύ ωραίο άσμα που ακούμε, το άναψα κερί στην εκκλησιά και έκανα προσευχή στην Παναγιά, την προσευχή στην Παναγιά. Στις επόμενες εκλογές έχουμε την ευθύνη πρωτίστως να αποτρέψουμε την προοπτική ενός παντοδύναμου και ανεξέλεγκτου ηγεμόνα πρωθυπουργού. Παναγιά μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει εδώ, ως ο βασικός κορμός των προοδευτικών δυνάμεων και εκφραστής των λαϊκών και κοινωνικών συμφερόντων. Δώσε μου κουράγιο. Να πετύχω. Να πετύχω. Να πετύχω. Και οι δύο άριστοι ηθοποιοί. Όσο καλή είναι η Βουγιουκλάκη, τόσο καλός είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Ή όσο κακή είναι η Βουγιουκλάκη, τόσο κακός είναι και ο Τσίπρας. Αλλά εμείς εδώ τα βλέπουμε θετικά. Από χτες. Κάναμε και μια επίθεση φιλίας, το καταλάβατε, δεν πολύ κρατηθήκαμε. Βλέποντας τον Τσίπρα το βράδυ να λέει όλα αυτά και κυρίως να λέει ότι για το αποτέλεσμα που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Εκεί καταλάβαμε ότι δεν έχουν καταλάβει Χριστό τίποτα, δεν έχουν πάρει χαμπάρι για άλλη μια φορά τι έχει γίνει, όπως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και το 19 που χάσανε και τα 4 χρόνια της αντιπολίτευσης και τα 4 της κυβέρνησης. Δεν έχουν μια αδυναμία κατανόησης. Δεν ξέρω, άλλη γλώσσα μιλάμε εμείς όλοι. Ελληνικά τους ακούω να λένε. Πρέπει να σηματοδοτήσουμε πάλι το νόημα των λέξεων. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε με αυτό το κόμμα. Βγαίνουν και λένε ό,τι να είναι. Εντελώς διαφορετικά από αυτά που νιώθουμε όλοι. Όλοι νιώθουμε κάτι. Μην πω ότι ντραπήκαμε με αυτό το 20%. Επηρεαστήκαμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν το χάρηκε κανείς να βλέπεις να γκρεμίζονται. Από το 32 στο. Όχι ότι έχω ψευδεστήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια συντριβή, ένα σοκ. Ας το δεχτούμε έτσι. Όλοι νιώθουμε μια αμηχανία. Δεν λέω για τους νεοδημοκράτες, αλλά όλοι οι υπόλοιποι κάπως το βιώνουμε όλο αυτό. και βγαίνουν και λένε αυτά τα κουλά και παλαβά ότι φταίει το Πασόκ και το ΚΚΕ. Χθες ήταν η μέρα εκλογών. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της μάχης των επόμενων εκλογών. Σας ευχαριστώ. Στις χθεσινές εκλογές νίκησε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ταυτόχρονα ιτήθηκε και η στρατηγική της απλής αναλογικής. Σας ευχαριστώ. Οι προοδευτικές δυνάμεις στις οποίες τίναμε το χέρι της συνεργασίας, καθ' όλη την προεκλογική περίοδο, είχαν μέτωπο σχεδόν αποκλειστικά ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες, την ώρα μιας ιστορικής εκλογικής νίκης της δεξιάς, σας ευχαριστώ. Αυτοί πανηγυρίζανε περισσότερο από τους νεοδημοκράτες για την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Παπάρα Τσέγκο. Εμείς κοιτάζαμε τη χώρα, εκείνη το δικό του το χωράφι. Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο γαμπρός θα σε ντυμένος. Παπάρα Τσέγκο. Παρακάλεσα την Παναγιά, για να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Εμείς κοιτάζαμε τη χώρα, εκείνη το δικό του το χωράφι. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Όλα μαζί. Πρέπει κάποιος, αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω εγώ, πρέπει να αφιερώσουμε μια εκπομπή, να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν, μάλλον τι δεν πρέπει να κάνουν. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να μην αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Έχουμε πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Άλλο πιστεύουμε οι πολλοί, η κοινή λογική, και άλλο βγαίνουν και λένε. Δηλαδή, επίσης, ποτέ δεν αναζητούν ευθύνες στους εαυτούς τους. Λένε ότι ναι, θα πήραμε το μήνυμα, κάνουμε αυτοκριτική, καμία αυτοκριτική, θα διορθώσουμε τα στραβά και διάφορα άλλα τέτοια. Έγινε και ένας απολογισμός, υποτίθεται, για την τετράχρονη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 19. Είχαν βγάλει και ένα κείμενο 80 σελίδες. Αν διαβάσετε, μπείτε στον κόπο, δεν κάνουν καμία αυτοκριτική και δεν διαπιστώνουν αυτά που όλοι. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν υπάρχει εκεί. Με την ένταση που υπάρχει στην κοινωνία ο συγκεκριμένος νόμος, πολλοί δε από αυτούς τις συζητήσεις ψιλοκαμαρώνανε κιόλας για τον νόμο Κατρούγκαλου. Μέχρι που ήρθε ο Κατρούγκαλος και τον έφερε την προηγούμενη εβδομάδα και τους πήρε και τους σήκωσε. Εκτός από τον Νίκη, λοιπόν, ελπίζουμε να μπει μέσα και η Ζωή, η οποία έχει σύνθημα πολύ ωραίο και πολύ πιασάρικο. Εκτός από μένα και δίπλα σε μένα υπάρχουν εξαιρετικοί πραγματικά άνθρωποι και του χώρου του πολιτισμού και της τέχνης και του χώρου του πνεύματος και του χώρου του αθλητισμού, αλλά και άνθρωποι που μέσα από την κοινωνία, με ανιδιοτέλεια και με αυτό που είναι σύνθημά μας, ότι εμείς πάμε για να προσφέρουμε και όχι για να κερδίσουμε από την πολιτική, πάμε για να αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Αν θες τραγούδια όμορφα να ακούσεις, πάμε για να αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Αν θες λουλούδι γύρω σου να κτίσεις, θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Άνθρωπε αγαπά τη φωτιά στα μάτια και τη δύναμη σου, δώστη στο φιλί σου. Αγάπη μόνο, αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες. Άνθρωπε αγαπά, τη φωτιά σταματά. Με αγάπη και τη δύναμη σου, δώστη στο πίσω. Αγάπη μόνο, βγες Τουρκία. Όλοι με αγάπη, αγαπημένοι, να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλη, το σύνθημα είναι θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Και σχηματίζει με τα χέρια της, την είδα στην συνέντευξη τύπου εκεί το βράδυ των εκλογών, σχηματίζει την καρδούλα. Είναι πολύ γλυκό όλο αυτό, φοράει και κάτι ρούχα, ντύνεται σαν χίπισσα, κάτι, πώς τα λένε αυτά, με λουλούδια, λουλουδάτα, φλωράλ νομίζω, κάπως έτσι. Οπότε είναι παιδί των λουλουδιών, όλο αυτό είναι μια επιστροφή σε άλλες εποχές, πολύ ευχάριστη νότα, ανοιξιάτικη, άνοιξη δεν έχουμε, σύννεφα κάθε μέρα, άνοιξη, Μητσοτάκης κυβερνάει, ακόμα για κάποιες μέρες, γιατί θα παραιτηθεί, γιατί θα πάμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα έρθει το φως, ο ήλιος και όλα τα. Καλά, λέγαμε πριν για τις κουλαμάρες, πέρα από την αγάπη του, της ζωής και του αγάπη μόνο, τις κουλαμάρες που ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει ο Σπίρτζης, παλιό Πασόκ. Παρένθεση, πόσοι Πασόκοι τώρα που βλέπουν ανεβαίνει το Πασόκ δεν ζηλεύουνε και δεν κάνουν δεύτερες σκέψεις, Πασόκοι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πόνταραν σε κουτσόάλογο, έβλεπα και το πρωί τον Πίστη, ο οποίος είχε βγει σε κάποιο κανάλι, πάλι δεν βγαίνει ο Πίστης, πάλι το κόμμα που είναι δεν πάει καλά. Όποιος παίρνει τον πίστη, το ξέρουμε χρόνια τώρα, δεν θα πάει καλά. Από αυτό και μόνο έπρεπε να είχαμε καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάθει στραπάτσο. Δεν περιμέναμε το 20 μονάδες, πρέπει να είναι και κανένας άλλος εκεί που έχει δημιουργήσει κάτι σαν χημεία και δημιουργείται όλο αυτό το κακό το ριζικό. Τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση. Θα τα βρουν οι Πασόκοι μεταξύ τους. Αν θα είναι στον από εδώ καρέκλα, αν θα πάνε στην από εκεί καρέκλα, γιατί αυτό είναι το κριτήριό τους. Που θα βρουν καρέκλα, δεν έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο κανένα. Ο κύριος Σπίρτζης, λοιπόν, που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε να λέει ελαφριές κουλαμαρίτσες. Η μάχη των επόμενων εκλογών είναι μια μάχη που είναι πολύ δύσκολη, αλλά που δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Άρα, νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία το μήνα που έρχεται. Καταρχάς να διορθώσουμε τα δικά μας λάθη. Και δεύτερο και σημαντικό. Με στόχο να διεκδικήσουμε, πάρα πολύ δύσκολο, να διεκδικήσουμε ένα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και την κυβέρνηση. Χριστός. Πήγω νερό, ρε παιδιά, νερό! Τελικά. Ένα βήμα πριν είσαι. Ένα βήμα πριν. Να το. Διεκδικούν την κυβέρνηση. Έτσι θα πάει. Στις εκλογές. Διεκδικούμε την κυβέρνηση. Εγώ θα το παίξω στο στοίχημα. Είναι πολύ πιθανό, μην το απορρίψουμε. Τι είναι 20 μονάδες, παλεύετε άνετα. Μια στραβή να τύχει κάτι, είναι και ένας μήνας. Θα λύσουν και τα εσωκομματικά τους που λέει. Αυτά τα λέει λοιπόν ο κύριος Σπίρτζης. Η παγωνιά των δημοσιογράφων είναι ωραία εδώ. Γιατί λένε τώρα αυτό που λέμε όλοι, τι είπε, τι ακούω, είναι δυνατόν, το είπε. Κι όμως το είπε. Γιατί αν δείτε. Και την κυβέρνηση, υπάρχουν διλήμματα σε αυτή τη φάση. Είναι 20% η διαφορά, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά είναι και πολύ μεγάλη η αποχή. Άρα, συγγνώμη, για να το έχω καθαρό λίγο στο κεφάλι μου. Διεκδικείτε τώρα να είστε πρώτο κόμμα και να κυβερνήσετε τη χώρα στις 25 Ιουνίου. Στις 25 Ιουνίου παίζεται ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Υπάρχει δίλημα λοιπόν. Το δίλημα είναι πολύ απλό. Θα είναι ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας. Σας ευχαριστώ. Το δίλημα είναι πολύ απλό. Θα είναι ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θέλω να στο χαλάσω. Έχει αποφασιστεί αυτό. Εκτός αν γίνει κάτι τραγικό, τρομερό και τα υπόλοιπα. Αλλά καταλαβαίνουμε όλη την εμπειρία που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν το λέω σε ευχάριστο. Αλλά αυτό μάλλον θα είναι. Οι εκλογές στις 25 Ιουνίου δεν γίνονται για τον πρώτο. Γίνονται για τον δεύτερο. Να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος. Και γενικώς οι εκλογές στις 25 Ιουνίου γίνονται για την αντιπολίτευση. Τι αντιπολίτευση θα έχουμε? Θα έχουμε αντιπολίτευση Πασόκ, που ξέρουμε πολύ καλά πώς θα κινηθεί. Θυμόμαστε και τη συγκυβέρνηση που είχε κάνει με την δεξιά, που ήταν ο απόλυτος εχθρός και το απόλυτο κακό για 4 δεκαετίες. Θα είναι αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως κινήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, αναδιοργανωμένο σημείο, να ψηφίζει, να κινείται στο ίδιο πλαίσιο με Ευρώπη, με ΝΑΤΟ, με διαβολικούς καλούς, με αμερικάνικες βάσεις, με ταμεία που θα έρθουν, πακέτα και διάφορα άλλα τέτοια, ή θα είναι αντιπολίτευση που θα τρίζει κυρίως έξω τα δόντια, όχι στα έδρανα. Ο τόπος δεν πάσχει από αντιπολίτευση εδράνων. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, δεν μπορεί να σταθεί. Μπορεί να προσφέρει κάτι με μια ερώτηση, με μια υποσημείωση, να δει εκεί κάτι τις επιτροπές, αλλά λίγο πολύ ένα συμβιβασμός είναι. Η πραγματική αντιπολίτευση γίνεται πάντα έξω. Αυτή μπορεί να αλλάξει καταστάσεις, αυτή μπορεί να υπερασπιστεί πολίτες, ανάγκες των πολιτών, αυτή μπορεί να καθαρίσει για όλους, και για τους μέσα και για τους έξω. Οπότε τώρα αν θα είναι μέσα, ποιος θα είναι και τι ποσοστά και τι βουλευτές θα έχει, πολύ μικρή σημασία έχει. Το θέμα θα παιχτεί και πάντα παίζεται έξω. Όμως, όπως είπαμε, πρώτος μέχρι στιγμής είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτός, αλλά δεν ξέρω πώς τον κρίνετε εσείς τον Κυριάκο. Βέβαια έχουμε όλη άποψη και εμπειρία, αλλά πάντα μετράει η άποψη της αδερφής του. Η ελληνική κοινωνία πέρασε πάρα πολλά. Με τον Κυριάκο δεν θα περάσουν καλά. Μάλιστα. Και δεν θα περάσουν καλά γιατί είναι βλάξ. Οι Έλληνες με τον Κυριάκο δεν θα περάσουν καλά. Και δεν θα περάσουν καλά γιατί είναι βλάξ. Σας ευχαριστώ. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Η Δευτέρα παρουσία. Έλα με φόρα. Οι Έλληνες με τον Κυριάκο δεν θα περάσουν καλά.

Θέλω να το πιστέψουν ότι θα σκιστούμε για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Εγώ το πιστεύω πάντως. Θα σκιστούν για να γίνει η ζωή μας καλύτερη. Έχει αποδειχθεί αυτό, δεν είναι έτσι τυχαίο. Στέλνει μήνυμα εδώ ένας ακροατής και λέει: γιατί το ΚΚΕ δεν βγαίνει να ζητήσει ψήφο να γίνει για πρώτη φορά αυτό αξιωματική αντιπολίτευση, να συσπυρώσει όλους τους προοδευτικούς πολίτες? Μήπως το βολεύουν τα μικρά ποσοστά? Μήπως θέλει να είναι μόνο φωνή διαμαρτυρίας? Με εκτίμηση τάδε, περιμένω απάντηση. Ψηφίστε το. Να γίνει. Τι απάντηση? Δεν υπάρχει εδώ απάντηση. Το θες αξιωματική αντιπολίτευση? Πώς γίνεται κάποιος αξιωματική αντιπολίτευση? Παίρνοντας ψήφους. Άμα το θες, τι ρωτάς? Είτε θέλει να είναι τα μικρά ποσοστά, είτε να μείνει στο 7% ή στο 5% που λέγανε μια ζωή. Αν εσύ το ψηφίσεις και το κάνεις αξιωματική, θα γίνει αξιωματική. Τι συζητάμε? Δεν υπάρχει θέμα. Πάμε να μάθουμε τη δομή της νίκης. Ποια είναι η δομή της νίκης? Ποια είναι η νίκη? Η νίκη είναι αυτό το κόμμα που ακούμε εδώ από την αρχή της εκπομπής, που κάνει προσευχές και έχει μια συγκεκριμένη δομή. Το λέω για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα και φαντάζομαι θα είναι πάρα πολλοί ή είναι πολλοί έτσι κι αλλιώς, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάχει, θα σας εξηγήσω το κορμό της νίκης. Οι κοινότητες είναι η βάση της νίκης σε όλη την Ελλάδα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε καταφέρει αυτό το διάστημα μετά την καραντίνα να αναπτυχθεί η νίκη σε όλη την Ελλάδα. Είναι ελάχιστες οι κοινότητες, ελάχιστα τα μέρη στα οποία δεν έχει πάει το μήνυμα της νίκης. Κατά δεύτερον, ακολουθεί η δεύτερη βάση εμπροστοφυλακή, ο Μεχμία, δανειζόμενος Θουκυδίδιος όρος για να εξηγήσει την συμπόρευση των πολλών εχμών μεταξύ τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα δεινά και τα δύσκολα. Και βέβαια υπάρχει και το ανώτατο όργανο, το βουλευτήριο, το οποίο δεν θα βάλει ποτέ υποψηφιότητα, είναι από τα μελές και το οποίο ουσιαστικά ελέγχει την πορεία της νίκης σε βάθος και σε μήκος, ούτως ώστε να φέρνει το καράβι όταν αν τυχόν παρεκκλίνει της πορείας του, να το φέρει σε ευθεία πορεία. Αυτό το κάνει το βουλευτήριο, μην μπερδευτείτε. Οι κοινότητες είναι οι κοινότητες και μετά είναι η ομεχμία. Το βουλευτήριο μετράει και το μήκος του καραβιού, που όταν ξεφύγει θα το φέρει στην κανονική. Ωραία περνάνε όλοι αυτοί, πραγματικά περνάνε ωραία. Γιατί αν υπάρχουν αυτά ως δομή, φαντάζομαι τι θα λένε και στα μέσα και στις οργανώσεις, στις συνελεύσεις. Πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον, θέλω να πω. Προσπαθώ να στείλω κόσμο εκεί στο κόμμα. Για να πρέπει να μπει το κόμμα στη Βουλή. Απαραίτητος πρέπει να μπει, γιατί αυτά θα τα λένε στα πρακτικά της Βουλής. Θα τα έχουμε σε καθαρό ήχο. Θα καταγράφονται και θα βγαίνουν και στα πάνελ. Οπότε σύνοτι θα βοηθήσουν εκεί κανένα κόμμα που θα θέλει βοήθεια, καμιά κυβέρνηση. Κανείς δεν ξέρει ποτέ. Πάντα βοηθάνε όλοι αυτοί στις κρίσιμες στιγμές. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα. Θα σου πω ένα πράγμα. Πες μου. Εγώ είμαι Σιριζέος, έτσι. Το σοκ λοιπόν δεν είναι μόνο στο Σιριζέο. Εγώ πιστεύω ότι είναι παντού. Προφανώς είναι παντού. Μόνο στο Σιριζέο είναι. Όταν βγαίνει ο Μητσοτάκης με 20 μονάδες μπροστά, είναι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος νοιάζεται για το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς τώρα? Ακριβώς. Εγώ που είμαι Σιριζέο δεν με νοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σε νοιάξει τώρα, παιδί μου. Με την πούτσα έξω θα κυκλοφορούν αυτοί τώρα. Αυτά που κάνανε θα τα κάνουν επί 10 και θα σου λέει είμαι και αυτοδύναμος. Κανονίστε καμιά μαλακία να του δώσετε 180 βουλευτές να μπορεί να αλλάξει και το Σύνταγμα. Κανονίστε. Θα ξεφτιλιστούμε κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μια ευκαιρία υπάρχει ακόμα. Στις 25 του Ιουνίου. Δεν έχω ελπίδα. Όχι, δεν λέω τέτοιο. Τουλάχιστον να τρέμει το φιλοκάρι τους ότι μπορεί να πέσουν ανά πάσα στιγμή. Να βγουν οριακά. Γιατί ότι θα βγει από ό,τι φαίνεται. Θες να γίνει το Πασόκ 30% και αυτή 35%. Ας γίνει έτσι, δεν με νοιάζει εμένα. Να μην έχουν τέτοια διαφορά με τον δεύτερο. Γεια σου, Πασόκ μεγάλε. Πασόκ και πάση Ελλάδος. Γεια σου, Πασόκ μεγάλε. Επιστρέφουμε, Πασόκ, ωραία χρόνια. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Να το ορθόδοξο, το καλό, έλα, γεια. Ικανοποιημένοι και πανηγυρίζονται για τους 10 νοματέους που σας ψηφίσατε παραπάνω. Ποιος? 10 νοματέοι σας ψηφίσατε παραπάνω και πανηγυρίζετε και λέτε για τον Τσίπρα ότι ο Τσίπρας επανόρθωσε τη δεξιά. Ενώ? Τι εννοώ? Ενώ? Ποιος έστρωσε το δρόμο, ας πούμε? Όλοι εναντίον. Ούτε ο μαλάκας δεν τον πιστεύει, να πούμε. Τον ευγάλατε κι αυτό να. Καλά, είναι γνωστές οι ευθύνες του Κουκουέ που δώσαν 40% στο Μητσοτάκη τώρα. Μην το αναλύσουμε. Δεν είπα, ρε, αλλά αυτό, λοιπόν, κάποια στιγμή να υποθούν κι αυτά. Δεν είπα ότι είναι ευθύνες του Κουκουέ. Αλλά είναι ευθύνες ολονών. Όλη τη αριστερά. Εντάξει, τώρα και μου λέει ο Θήμιος να ενωθούμε. Πού να ενωθούμε? Με το Κουκουέ να ενωθούμε. Εδώ του λες το άλλο νου. Εδώ στο χώρο που δουλεύω, του λες το άλλο. Φίλε, εδώ γίνεται χαμός. Εδώ ιδιωτικοποιούν τα λεωφορεία. Και σου λέει, ναι, να ρίξουμε πρώτα τον καπιταλισμό. Ωραία, ρε μαλάκα, να ρίξουμε τον καπιταλισμό. Πάμε πρώτα να πάρουμε εδώ τη χώρα και μετά το καπιταλισμό, να το ρίξουμε. Ένα-ένα, ναι, σωστό. Μία-μία οι δουλειές. Όλα μαζί δεν γίνονται. Ναι, εντάξει, θα πάμε αύριο να πάρουμε τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια μόνοι μας. Έλα, χάρη καλά, σε καλά. Δύσκολες μέρες. Όχι, δεν είναι δύσκολες μέρες. Θα έρθουν δύσκολες μέρες. Έρχονται δύσκολες μέρες. Απλά θέλω να πω, δεν θα κάνει και μεγάλη αλλαγή. Προϋπήρξαν δύσκολες μέρες. Στα ίδια σκατά συνεχίζουμε. Αλλαγή, φίλε, έγινε το 81. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ντεμέκ. Να τα. Ένα-ένα μου τα βγάζει. Ένα-ένα. Εντάξει, δεν σου λέω ότι δεν έκανε μαλάκια. Τσακωνόταν με τον άλλο το βλάκα. Ποιο είναι τη αλλαγή. Ο άλλο έκανε πάρτι. Τώρα, ό,τι και να μου πει εσύ, αυτό που καταγράφηκε χθε, δυστυχώ αυτή η μεγάλη διαφορά τα λέει όλα. Εγώ τη λέω μεγάλη πούτσα αυτή τη διαφορά. Εντάξει, αν θα μου πει εσύ τώρα αν είχε ευθύνε ή όχι, φάνηκε στο αποτέλεσμα. Ποιο είχε τι ευθύνε. Εντάξει, ναι, ρε Αποστόλη, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Τσίπρα δεν είχε στελέχη. Ενώ ο άλλο ποιον είχε, τον Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν κερδίζει η κυβέρνηση και χάνει αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί βγήκαν και κάποιοι κερδισμένοι από την αντιπολίτευση, οι περισσότεροι πλην του Τσίπρα. Θεωρείτε το Κουκουέ κερδισμένο. Η ελληνική λύση. Το Κουκουέ και το Πασόκ πήραν παραπάνω ποσοστό από όσο είχαν πριν. Και η Νέα Δημοκρατία, έτσι που είναι κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο πήρε παρακάτω. Πάρ το λογικά το πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν, ένα 3% ήταν, ένα 4% ήταν. Α, τώρα γυρίσαμε ότι ήταν ένα 3%, ένα 4%. Δεν ήταν, ας πούμε, η αλλαγή. Δεν ήταν ενσωματωμένη όλη η κοινωνία εκεί. Ενσωματωμένη η κοινωνία δεν ήταν. Όταν βλέπει τώρα τη Δυτική Αττική και εργατική τάξη να πηγαίνει στο ριδό στο Μητσοτάκι, όχι, ρε φίλε. Αποστολή. Έλα. Έχει πάρει φωτιά το τηλέφωνο. Ο Στάθης από την Πάτρα είμαι. Έλα, Στάθη. Έχω πάρει μια βεντάλια και κάνω αέρα στο τηλέφωνο. Ζεσταίνομαι. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο τηλέφωνο. Φαντάζομαι. Αποστολή, εγώ είμαι 37 χρονών όπως έχουμε ξαναπεί. Και εγώ αξιοπρέπεια σαν άνθρωπο, γι' αυτό και ψηφίζω Κουκουέ. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος άνθρωπος, ρε φίλε, που πληρώνω ακριβά τη βενζίνη, ακριβά το σούπερ μάρκετ, το νερό που θα ιδιωτικοποιήσουν, τα ενίκια που ανεβαίνουν. Αλλά ο κόσμος τι ξεχνάει, ρε φίλε. Ξεχνάει τα τέμπη. Ξεχνάνε τις φωτιές. Ψηφίζουν ένα κόμμα, ρε φίλε, που χρωστάει 430 εκατομμύρια. Εγώ σήμερα ντρέπομαι. Πώς να μην τρέπεσαι, είναι να μην τρέπεσαι. Δεν είναι μόνο να τρέπεσαι, είναι και να φοβάσαι. Να φοβάσαι τι θα γίνει. Ποιους άλλους θα χάσουμε. Αποστολή, ως φορές έχω πάρει τηλέφωνο, φίλες έχω πάρει για το χαβαλέ, γιατί τα λέμε ωραία, αλλά από πίσω πάντα κρύβεται ένας προβληματισμός. Αυτή τη στιγμή, φίλε, ντρέπομαι. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Αλλά έχω αξιοπρέπεια, φίλε. Έχουμε και τον Κώστα Ζαχαριάδη που είναι βουλευτής. Δεν βγήκε. Δεν ξέρω αν θα βγει στις άλλες. Ενώ στη λίστα, τη σειρά, αν θα ανεβάσει ποσοστό. Πάντως με τα τωρινά δεν έχει εκλεγεί ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι ένας μαχητής εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει παντού. Μας είπε πριν ο κ. Παπαδημούλης κάτι πολύ ενδιαφέρον, που έκανε μια κριτική στην ηγεσία. Λέει ότι λειτουργήσε αρχηγικά το κόμμα. Προφανώς το Τσίπρα απευθύνεται, αυτό δεν απευθύνεται σε εμάς. Και η ηγετική ομάδα πρέπει να ανανεωθεί. Ναι. Πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές, τι λέτε. Κοιτάξτε, θα τα πω στα όργανα του κόμματος, εγώ δεν τα πω στο Sky. Μάλιστα. Ιδίως ναι. Σε τέτοιες σκληρές και δύσκολες στιγμές ναι. Πρέπει να περιφρουρήσουμε τη διαδικασία, τη συλλογικότητα και πάνω απ' όλα τη συντροφικότητα. Δύο μέρες πριν από τις εκλογές πολλούς από εμάς, πολλούς από εμάς δεν θα μας ήξερε ούτε ο θηρονός της πολυκατοικίας μας αν δεν ήταν ο Τσίπρας. Συνεννοηθήκαμε. Ναι. Έτσι. Αυτό στο τέλος είναι πιο ωραίο. Συνεννοηθήκαμε, ναι, του λέει ο Παυλόπουλος έτσι. Εδώ ο άλλος Κατσιφάρας είναι μια δήλωση που την έχει κάνει ο Κατσιφάρας παλιά για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο καθένας επιλέγει ποιον θέλει να αντιγράψει. Εδώ ο Ζαχαριάδης αντιγράφει Κατσιφάρα. Όχι μόνο αυτό, νιώθει και πολύ καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας με τη σημερινή δήλωσή του δίνει ένα παράδειγμα σε όλους μας. Ότι όταν πέφτεις κάτω, σηκώνεσαι και μάχεσαι. Και το γεγονός ότι αποφασίζει να μείνει όρθιος σε αυτή τη μάχη, μας εμψυχώνει, κάνει, εμένα τουλάχιστον κάνει την καρδιά μου να χτυπάει πιο δυνατά. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα, και το κορμί μου σε ζητά, τα, τα, τα, θέλω το βράδια μας καυτά, τα, τα, τα. Μας εμψυχώνει. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα, κάνει, εμένα τουλάχιστον κάνει την καρδιά μου να χτυπάει πιο δυνατά. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά. Με συγκινεί. Θέλω τα βράδια μας καυτά, τα, τα, τα. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Και δείχνει ότι είναι ένας πραγματικά μεγάλος πολιτικός και μεγάλος ηγέτης παρά τη χθεσινή μας ήττα. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Πιο δυνατά. Μεγάλος πολιτικός ο Τσίπρας, μικρό το ποσοστό. Αυτά πάνε αντιστρόφως ανάλογα από ό,τι φαίνεται. Και φτάνουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος. Θα ακούσουμε τον κύριο Νατσιό. Είναι ο πρόεδρος της Νίκης, του κόμματος που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, να μιλάει για μια αργία που έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί η γιορτή των τριών ιεραρχών. Συνεχίζω παιδομάζωμα. Γιατί? Ποιος ντρέπεται για τους τρεις ιεράρχες? Ποιος? Όποιος ντρέπεται για τους τρεις ιεράρχες δεν είναι Έλληνας. Είναι γρεκύλος της σήμερον και προδότης. Γιατί καταργούν τη γιορτή των τριών αρχών, αγαπητοί μου? Ποιος αντέδρασε? Κανείς.

να σου πω κάτι. Δεν είναι περίεργο. Αυτοί φορώγανε κουκούλα στην κατοχή και δίνανε του ήρωε τη αντίσταση για ένα τενεκέ λάδι. Μετέπειτα γίνανε πρωθυπουργοί και υπουργοί. Πού είναι το περίεργο, δεν κατάλαβα. Ο σκατόψυχο ο θείο του θείου του δεν είναι ο σκατόψυχο. Ο τεβέ και αυτάρχη τι σόι έχουν. Από εκεί είναι και αυτό τέλο πάντων. Θείο παππού, τέλο πάντων τη σκατά είναι. Άπιασε όλη την Μακεδονία, τον Εύρο, τη Θράκη και την Θεσσαλία. Έφυγε στο Βέλγιο, στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο μετανάστε. Και από ό,τι βλέπει τα μέλη μου εκεί πάνω, ειδικά ο τυπημένο Εύρο που είναι και αρσενικό νομό. Δεξή προσωπλέ, τα ίδια τα σέρε, γιατί δεν είναι οι σέρε, είναι τα σέρα, έτσι. Κάμι σέτα δεν υπάρχει σωτηρία. Καραμαλισμό ή τάγκ.